Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 kwietnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rośnie liczba zabitych przez lawiny błotne w Kolumbii. Wojsko próbuje ratować ludzi spod zwałów ziemi. 12 lat po śmierci papieża Polaka są wspomnienia, łzy wzruszenia, ale i przypominanie jego nauki. W Moskwie ludzie skrzykują się na demonstracje. Dzieje się tak pod czujnym okiem rosyjskich służb. Do 254 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Kolumbii. To skutek powodzi, jakie nawiedziły miasto Mocoa na południu kraju, przy granicy z Ekwadorem. Lawiny porwały domy i ludzi. To najbardziej tragiczny w skutkach kataklizm w Kolumbii od wielu lat. Opady deszczu, jakie nawiedziły region Mocoa, były niespotykanie silne. W ciągu jednej nocy spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj pada w ciągu kilku miesięcy. To spowodowało osunięcie ziemi i lawiny błotne, które porwały ze sobą domy i inne budynki. Rannych zostało co najmniej 400 osób, a 200 uważa się za zaginione. Straciliśmy nasze małe dziecko, nigdzie go nie ma, nie możemy go znaleźć. Straciliśmy wszystko, udało mi się tylko wyciągnąć z domu dwójkę dzieci, ale dom straciliśmy. Teraz są tylko skały. W rejon katastrofy zostało wysłane wojsko, które pomaga w ratowaniu uwięzionych pod zwałami błota, a osobom, które straciły dobytek, dostarcza wodę i leki. Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos ogłosił w dotkniętym lawinami rejonie stan wyjątkowy. Burmistrz miasta Mocoa mówi, że całe miasto jest pozbawione prądu i wody. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W listopadzie ubiegłego roku lawiny błotne zabiły w tym rejonie 9 osób. Z kolei w sąsiednim Peru ulewne deszcze i osunięcia ziemi zabiły od początku roku ponad 90 osób. 12 lat temu zmarł Jan Paweł II, a my usłyszeliśmy te słowa. Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. W całym kraju zaplanowano nabożeństwa, koncerty, czuwania, akcje krwiodawstwa i marsze świętości życia. Wspominane będzie nauczanie papieża Polaka. Od rana wszyscy chętni zaproszeni są na Rednicę, by zwiedzać tamtejsze muzeum Jana Pawła II. W krakowskim centrum jego imienia rozpocznie się zbiórka krwi. Jednak kulminacja obchodów nastąpi wieczorem w okolicach godziny 21.37. W stolicy tradycyjnie zaplanowano czuwanie na placu Piłsudskiego, mówi Norbert Szczepański, dyrektor Stołecznego Centrum Myśli JP2, organizator uroczystości. Co roku rocznica śmierci jest dla nas możliwością przypomnienia o nauczaniu Jana Pawła II. Tym razem mottem spotkania są słowa z pielgrzymki z 1987 roku. Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Księża i instytucje promujące dziedzictwo Jana Pawła II zastanawiają się, jak mówić o papieżu Polaku młodemu pokoleniu, którego nie pamięta. Trzeba wykorzystywać rocznice takie jak dziś. Na wieczornym marszu poświęconym Janowi Pawłowi II spotkają się także mieszkańcy Białegostoku. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Ponad 800 osób z 7 krajów świata zmierzyło się z pytaniami o ocenę wkładu Polski w rozwój świata i wiedzę na temat wybitnych Polaków. Jak wypadł test? Zainteresowanie Polską i Polakami jest niestety w dużej rozpiętości mieszczące się. Nie jest już tak czytelne jak jeszcze paręnaście lat temu. Osoba papieża Jana Pawła II nie jest już tak rozpoznawalna jak było to wcześniej. Profil zainteresowań osób przybywających na Światowe Dni Młodzieży, osób, które religijnie są jakoś ukształtowane, niestety nie prezentują już w tej chwili sobą takiego zainteresowania i dobrej wiedzy o papieżu. Nawet niejednokrotnie nie potrafiły go osadzić rzeczywistości polskiej. O czym mówiła siostra Blanka Szymańska. 4 osoby zatrzymała policja w Moskwie w rejonie Placu Maneżowego po tym, jak w internecie na demonstrację skrzyknęli się ludzie. Dyżurują tam wzmocnione siły bezpieczeństwa. Jednym z zatrzymanych jest 18-latek, który przemawiał do dziennikarzy, a w kłótnie z nim wdał się jeden z mężczyzn. Później zatrzymano też kolejnego z rosyjską flagą, który też przyciągnął uwagę prasy. Co pewien czas dla bardzo licznie zgromadzonych dziennikarzy wypowiadają się na tematy polityczne osoby, które przyszły na plac, w tym także przedstawiciele ruchów prokremlowskich. Ludzie skrzykują się w internecie, by demonstrować w Moskwie tydzień po wielotysięcznych protestach przeciwko korupcji. Prokuratura Generalna ostrzegła, że zgromadzenia są nielegalne, a Komitet Śledczy wszczął śledztwa. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo słońca, ale chwilami będzie się chmurzyć. W pasie od Pomorza Gdańskiego po Małopolskę i Dolny Śląsk przelotny deszcz, a lokalnie nawet burze. Najcieplej na południu do 23 stopni, na Mazowszu 21, nad Bałtykiem 16. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Był pogodny początek wczorajszego dnia. Nad miastem mgły się unosiły. Słychać było stukot końskich kopyt. Jechałem do niej. Gdy rozpędzony pociąg zbliżał się do Krakowa, zdawało się, że dojeżdżamy do miasta apokalips. W radiu szły nieprzerwane komunikaty, że od świtu w starożytnym centrum płonie wielki dom towarowy. Nad miastem stoją kosmiczne kolumny dymu, że powoli pożar obejmuje pierścień plant, że w jutrzejszych gazetach wydrukowane zostaną specjalne szlaki ewakuacyjne oraz mapy rozlokowania sił specjalnych, które strzec będą, kogo dusza zapragnie. Byłem pewien, że jeśli wjedziemy, to wjedziemy do oblężonej twierdzy pełnej żołnierzy uzbrojonych w broń długą, że wkroczę w zasnute dymami ulice, że nad kopcem Kościuszki ujrzę pełzające płomienie. Magazyn bardzo kulturalny. Panie, panowie, Jan Peszek jest naszym urodzinowym gościem. Niespodzianka. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, witam cię, Waszko. Witam panie i panów. Przepraszam, że taki akcent prywatny, poniekąd trójkowy, ale rzeczywiście kończymy 55 lat, więc sytuacja jest z jednej strony jubileuszowa, ale z drugiej przypomniałam sobie, że nasze poprzednie spotkanie było wtedy, kiedy ty miałeś co najmniej potrójny jubileusz. 2014 rok? Tak, to było z okazji podwójnego sola, takiego przedsięwzięcia teatralnego, które postanowiłem zrealizować wspólnie z Cezarem Domaszewskim na okazję właśnie pojawiających się masowo jubileuszy. Jakieś takie dziwne, okrągłe cyfry się pojawiły, ponieważ ja jubileuszy jakoś nie akceptuję, to znaczy nie bardzo lubię rozpamiętywać i zanurzać się w związku z nimi we wspomnienia. Postanowiłem zrobić coś w teatrze wokół rocznicy i właśnie Tomaszewski wpadł na taki pomysł, żeby z moich anegdot, wspomnień, które wysłuchiwał przez 2 miesiące, spisywał, ułożyć taki dziwny cykl, który wpisze się w wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. No i w końcu postanowił jako reżyser, że ja będę te moje wydarzenia z życia, które miały jakieś znaczenie, jak się okazuje, dość nawet fundamentalne, dośpiewywał do Glena Goulda, który dośpiewuje wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. No i z tej okazji rozmawialiśmy, co dobrze pamiętam. Ale powracam do tego, że to był potrójny co najmniej jubileusz, bo zarówno dotyczył daty twojego urodzenia, jak i prawdopodobnie początku kariery zawodowej, jak i może grania scenariusza. Grania scenariusza w ubiegłym roku upłynął taki równy czas, mianowicie 40 lat. O nie. W tym roku mija 30 lat grania scenariusza dla 3 aktorów. Bogusława Szefera w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. To może przypomnijmy, że ten pierwszy scenariusz wspominany to scenariusz dla... nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. Dziękuję. A obecnie też chyba 43 rok mija. kompania grania kwartetu dla czterech aktorów. Także to są tacy rekordziści, którzy grasują po salach w Polsce i nie tylko w Polsce i ciągle jakoś nie mogą przestać grasować. No mimo, że nie lubimy wspomnień, to jeżeli pozwolisz, powspominamy, bo jednak dlaczego tak przywołuje się te kolejne rocznice granych przez ciebie i twoich kolegów kiedyś ze Starego Teatru sztuk Szefera, ponieważ ten Szefer był ważny dla ciebie, dla Mikołaja Grabowskiego. Wtedy zaczynała się ta wasza awangardowa podróż. Szefer najzwyczajniej w świecie był i jest bardzo ważnym takim zdarzeniem w naszym życiu. Ja jestem pierwszy z wymienionych osób, który działał w zespole MW2 Adama Kaczyńskiego w Krakowie. MW2, młodzi wykonawcy muzyki współczesnej. To były lata 60. 63 rok konkretnie, kiedy zacząłem współpracę z zespołem, razem z Bogusiem Kiercem. Doszlusował parę lat później Mikołaj Grabowski i dużo, dużo później Andrzej. Mikołaj Grabowski też jubilat. Tak, mniej więcej. Posiwiały, ale ciągle działający przecież reżyser i niedawny dyrektor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. W każdym bądź razie rzeczywiście ta przygoda z Bogusławem Szeferem była absolutnie podstawowa, przynajmniej dla mnie. Jest moim mistrzem zarówno w poglądach na sztukę, w konsekwencji też w treningach, które przeprowadzał z nami. Dzięki wielu utworom, które pisał dla zespołu MW2, ja po prostu się orientowałem, że teatr można tworzyć także poprzez muzykę i tworzyć go zupełnie inaczej. To były działania awangardowe, choćby pierwszy teatr instrumentalny, który on za Johnem Cage'em w Stanach, ale po swojemu wprowadził na rynek muzyczny w Polsce i teatralny. To był rok 64, kiedy się odbyła prapremiera Tisu MW2 do tekstu Karola Iżykowskiego. Także on po dzień dzisiejszy, mówię o Bogusławie Szeferze, pozostaje dla mnie kimś, kto mnie we właściwą stronę skierował. Myślę, że w sztuce chodzi o jedno, to znaczy o jej skuteczność, a drugie jest bardzo wiele do dochodzenia do tej skuteczności. Ja jednocześnie studiowałem w szkole teatralnej i z perspektywy czasu w mojej pamięci pozostają nazwiska i jakieś towarzyskie spotkania. Natomiast to, co się okazało efektywne dla zawodu w praktyce, to właśnie było spotkanie z Szeferem i MW2 i to mnie ukierunkowało. Więc to jest absolutnie najważniejsze w moim aktorskim życiu. Osobiście panowie spotykali się? Z Bogusławem Szeferem naturalnie. On napisał dla mnie w 63 roku, czyli w roku naszego poznania, jak twierdzi, tekst scenariusza dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. Napisał go w kilkanaście godzin, ale wręczył mi go dopiero w 74 roku, kiedy uznał, że ja się stałem możliwym aktorem instrumentalnym. Aha. Po prostu wtedy, kiedy pisał, fizycznie istniałem, ale jakby nie byłem gotowy do. Stąd taki dziwaczny tytuł. I ja się półtora roku męczyłem z tym, ponieważ rzeczywiście wydawało mi się, że tego nie zrobię, bo to jest wykład po prostu o pewnej sytuacji w sztuce i sytuacji artysty we współczesnym świecie, więc nie wydawało mi się, że to w teatrze jest możliwe. No ale on był jakiś bardzo cierpliwy. Także spotykaliśmy się przy okazji scenariusza, ale przede wszystkim działań w MW2. Dużo podróżowaliśmy po świecie, Europie, prezentując na festiwalach muzycznych to, co także i może nawet głównie pisał Bogusław Szefer. Od paru lat ten kontakt się urwał, ponieważ Bogusław Szefer żyje, jak mam wrażenie, w izolacji z własnego wyboru w Salzburgu. Uśmiecham się, ponieważ wtedy, kiedy nagrywaliśmy, nastąpiła awaria sieci. Jak to się nazywa? No jakoś tak, w każdym razie zgasło światło. Zasilanie. O, bardzo dziękuję. Pan Jan pewnie miał do czynienia już z awariami, więc wie doskonale. Mam do czynienia z awariami, ponieważ bardzo często się zdarza, że po prostu różnego rodzaju urządzenia w moim towarzystwie wysiadają. Pamiętasz, kiedyś nagrywałaś i się nie nagrywało. I jest taka opinia, że po prostu urządzenia nie wytrzymują moich napięć, czy mojej dynamiki. Jest 23:45, oto nasze jutrzejsze audycje. W programie trzecim, jak zwykle początek, o 4:57, o 5:00 wiadomości. 5:05, hej, dzień się budzi. Omówienie programu dnia o 5:30. Muzyczna zegarynka, 5:35 do godziny 8:00. Z przerwą na wiadomości o 6:00. Polityka dla wszystkich, 6:30, w opracowaniu Karola Szyndzieloża. Następnie o 7:00 wiadomości ekspresu i o 7:30 gawenda Tadeusza Bzowskiego, opowieść o Łani. Godzina 8:00 wiadomości ekspresu, 8:05 mój magnetofon w opracowaniu Dariusza Michalskiego. Program dnia o 8:30, ptasi koncert 8:35. O, przepraszam, taśma nam przewinęła się o kilkadziesiąt lat. Pan Jan Peszek zajął miejsce w pierwszej dziesiątce naszych gości bardzo kulturalnych. Czytał bowiem książki od Wiana po Tokarczuk i Pilcha, bywał u nas w dzień i w nocy od początku lat 90. Słowem, gość wymarzony na urodziny. Magazyn bardzo kulturalny. Panowie z Bogusławem Szeferem spotykali się. Ja widziałam go na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Jakieś 2-3 lata temu został zaproszony do jury. No i rzeczywiście tak trochę jakby oderwany od tej naszej rzeczywistości. Bardzo starszy pan, to jest właśnie historia naszej awangardy. A że mamy też rok awangardy, to dobrze, że o tym wspominamy. Jan Peszek, oczywiście aktor Narodowego Starego Teatru, do pewnego momentu. No ale to jest normalna kolej rzeczy. Uwolnienie się od etatu jest w dużym stopniu zbawienne i można w wielu sytuacjach, najzwyczajniej w świecie, decydować o wielu sprawach. No jeśli oczywiście się ciągle buszuje. Pamiętam różne etapy naszych spotkań, ale jeden z nich dotyczył takiego twojego przecierania, Janie, ścieżki do młodych twórców. Dzisiaj to są już panowie w okolicach 40, bo obawiam się, że niektórzy są starsi już. Co jakiś czas przypominam, bo ja jednak tkwię we wspomnieniach, jak opowiadałeś mi o takim młodym człowieku, który z tobą pracował, miał na imię Michał, na nazwisko Zadara. Czy dobrze pamiętam, że to chodziło o Po deszczu Belbela? Michał był moim asystentem w szkole teatralnej Po deszczu. Chyba Michał pracował ze mną jako mój asystent w Teatrze Żeromskiego w Kielcach, gdzie ja ten... Teraz na przykład do mnie ktoś dzwoni. Proszę Państwa, to nie był James Bond zapowiadany w programie trzecim. James Bond będzie za parę minut. No, ja go widzę. Ja naprawdę go widzę w tej chwili. Halo, kto tam jest po drugiej stronie? Ależ 1 kwietnia był wczoraj. Pan Jan Peszek jest naszym specjalnym gościem. I to była jedna z pierwszych prac takich, powiedziałbym, już pozaszkolnych z Michałem Zadarą, bo później też współreżyserował, ponieważ on był tak pełen pomysłów, energiczny i kreatywny, że wydawało mi się, że będzie o wiele bardziej w porządku, jeśli będzie dwóch reżyserów, on i ja. Owszem, z Michałem żeśmy sporo rzeczy majstrowali. No potem oczywiście byłem jego aktorem w wielu jego spektaklach w Teatrze Starym choćby. No tak, gdyby sięgnąć jeszcze głębiej, to też byłeś ulubionym aktorem Mariusza Trylińskiego. To już teraz bardzo dorosły pan dyrektor Opery Narodowej. Tak, ja właśnie mogę powiedzieć z Mariuszem, z jego inicjatywy rzecz jasna i zaproszeń, właśnie zrealizowałem wszystkie gatunki wokół teatralne i muzyczne, bo i spektakle telewizyjne, i spektakl teatralny, mówię o Maldororze, w Teatrze Studio i awangardową operę Elżbiety Sikor, do tekstu Borisa Wiana, Wyrywacz serc na scenie kameralnej Teatru Wielkiego, no i wreszcie w operze jego Eugeniusz Oniegin. I twoja niema rola w białym kostiumie. Tak, bardzo jest mi przykro, że nie mogłem zagrać. Teraz był zapis filmowy, rejestracja filmowa tego przedsięwzięcia, ale niestety byłem wtedy w Birmie. No ale też jeszcze w kinie przecież się pojawiłem u Mariusza Trylińskiego. Ja miałem szczęście zawsze spotykać się, może też przyciągnąć tego typu osobowości, że to są zawsze jacyś niezwykli pasjonaci tego, co robią. Pamiętam, że Mariusz przyleciał do Tokio za mną, kiedy żeśmy mieli przygotowywać kolejny projekt, żeby go omówić ze mną. Tam zresztą był pokazywany jego Pożegnanie jesieni też, ale wszędzie mnie dołapywał i w hotelu nie miałem chwili spokoju. Niekończące się rozmowy, dyskusje, takie szalenie twórcze i bardzo powiedziałbym interesujące i krzepiące. Jeśli pan, że ja to umiem na pamięć. Czytamy z tych różnych karteczek spisanych na gorąco. Często się mylimy. Numery się zmieniają. We wszystkich programach Polskiego Radia, nie tylko w trzecim, najlepsze było jeszcze przed nami. To prawda, ładnie to tak mylić tropy? Jest 2 kwietnia 2017 roku. Fakt, z perspektywy 1962 roku, zdanie to brzmiałoby jak wyjęte z powieści science fiction. O czym to rozmawialiśmy, Janie? Magazyn bardzo kulturalny. No i teraz Narodowego Starego Teatru dyrektorem jeszcze szczęśliwie jest Jan Klata, u którego zagrałeś, powiedziałam, takie ekstremalne role. Tak, zagrałem w reżyserii Janka Klaty w Siedmiu stygmatach Palmera Eldritcha, to science fiction z lat 60. Dicka. Zagrałem również Radziwiłła w jego trylogii sienkiewiczowskiej. No i zagrałem w paru spektaklach pod jego dyrekcją, choćby Ani Augustynowicz w Edwardzie II Marlowa, czy też w reżyserii Wojtka Klema w niemieckiej współczesnej sztuce Matka, Ojciec, Tunel Strachu. No to dosyć szczególna sytuacja. Bo nastąpiło pewne odwrócenie ról. To był bardzo dobry pomysł, moim zdaniem, żeby moje dzieci, to znaczy mój syn z krwi, Błażej, i jego żona Katarzyna Krzanowska, żeby oni zagrali moich rodziców, a ja ich dziecko. To spowodowało, że ten dziwny dramat nabrał jakichś nowych znaczeń i wszedł na zupełnie jakieś niespodziewane piętra. Teraz ostatnio zagrałem też u Pawła Miśkiewicza w spektaklu, który teraz będzie prezentowany na spotkaniach warszawskich. Mówię o tekście Alfredy Jelinek Podopieczni. Także jestem gościem cały czas w Teatrze Starym, co mnie szalenie cieszy, bo wydaje mi się, że dzieje się tam bardzo dużo ciekawych, interesujących i wartościowych rzeczy. W Podopiecznych, dodajmy, grasz między innymi. Chciałam w sposób szczególny wspomnieć pana Krzysztofa Globisza. Tak, Krzysiek został zaproszony przez Pawła Miśkiewicza, podjął się tej roli po swoim incydencie chorobowym, który był poważny, jak wszyscy wiedzą, i to oczywiście nie tylko miało charakter terapeutyczny, ale też w tym znaczeniu jakichś innych, odrzuconych, nieakceptowanych często ludzi. On się jakoś bardzo w ten pejzaż dziwnie, w sposób naturalny mógł wpisać. Jest fantastyczny, wzbudza ogromne emocje w zespole, ale przede wszystkim wśród widzów. Widziałem zresztą też specjalnie tekst napisany dla niego przez Mateusza Pakułę, Wieloryb The Globe, gdzie Krzysztof jest absolutnie wspaniały. I to jest tajemnicą Poliszynela, że to zawsze był świetny aktor. Natomiast rzeczywiście to, co zobaczyłem, aczkolwiek ta sytuacja dla mnie nie była dana jednoznacznie, sam nie wiem, czy bym się na jego miejscu, w jego sytuacji zdecydował na podobne kroki. Natomiast tam rzeczywiście on osiągnął jakiś szczyt aktorski, jego takiego wyzwolenia. Co mu powiedziałem? Że to właściwie jest twoja najlepsza rola. Był bardzo zaskoczony tym wyznaniem. Rzeczywiście on po prostu w tym Wielorybie The Globe przechodzi w jakiś inny wymiar aktorski. Najprawdopodobniej ta sytuacja psychofizyczna też się na to złożyła, ale to jest taki stan godny pozazdroszczenia. Pan Jan Peszek, możesz jeszcze przez moment z nami rozmawiać? Ojcu, jak najbardziej, tak. Cudownie, bo wiesz, jeden wątek jakby zahacza o następny i wysnuwa kolejny. Tak się z tobą rozmawia, dlatego ja, bo jeszcze wracając do tych twoich relacji z młodymi, oczywiście masz pewne doświadczenie, bo jesteś ojcem, Błażej troszkę starszy, tak? O 3 lata od Marii. No i nasza ulubiona Mania, która uparcie nie chce grać w teatrze, ani, a może w filmie jakimś? Kręci teraz film, ale nie wiem, czy mogę zdradzać, bo natomiast ja też obserwuję, chyba wszedłem ci w słowo. Chodzi o tę relację z młodymi, że masz doświadczenie. Jeśli ta relacja też nie jest konfliktowa, oczywiście mamy za sobą czasy konfliktów, nie da się tego ominąć, to są takie katarakty. Zwłaszcza wtedy się one pojawiają, kiedy młodzi ludzie dojrzewają. Konflikty są wpisane w ten pejzaż wzajemnych relacji. Natomiast mogę powiedzieć, że mam jakąś niezwykle szczęśliwą sytuację. Mamy. Udało nam się stworzyć taką relację przyjacielską, takiego naprawdę głębokiego zaufania i pewności, że można liczyć na siebie, nie tylko w ekstremalnych sytuacjach. I to jest szalenie krzepiące, bo ta sytuacja się rozwija do tego stopnia, że ja teraz, im starszy jestem, tym mam coraz większą potrzebę kontaktu z dziećmi na różnym poziomie, nie tylko zawodowym, i pojawiają się różnego rodzaju możliwości. One są rzadkie, bo wszyscy dużo pracujemy, ale na przykład wspólnych wyjazdów, co jest absolutnie moim zdaniem unikatowe, żeby dzieci, które są pod 50, po prostu chciały zjeść z naszymi rodzicami. Ja zawsze dodaję i mnożę. Ostatnio mieliśmy w jakimś muzeum za granicą taki problem, że poprosiliśmy o bilety dla seniora, bo niby dlaczego mamy nie skorzystać? Pani absolutnie zażądała dokumentów. Wcześniej mieliśmy, bardzo przepraszała. I ja mówię, że w sumie z żoną mamy 146 lat. Na co oczywiście Teresa, matematyczka, od razu odjęła, że ja owszem, natomiast ona nie. Jeszcze ma tam miesiąc do skończenia. Ma się tyle lat, na ile się człowiek czuje. To jest jakiś kompletny banał, który w tej chwili mówię, ale tak jest. Także z młodymi ludźmi chętnie się spotykam. Obecnie pracuję w Bytomiu na Wydziale Aktora Teatru Tańca Szkoły Teatralnej w Krakowie i tam z kolei to jakiś jest mój żywioł, dlatego że to są tancerze, którzy po prostu... Czy to jest filia krakowskiej polskiej szkoły? To jest, tak. I tam się fantastycznie pracuje, o tyle, o ile ci ludzie najzwyczajniej w świecie mają uruchomione ciało, no, czyli instrument podstawowy dla aktora. Przecież nie słowo. Choć jestem w radiu i mówię jakąś pewnie herezję, ale nie słowo jest argumentem aktora. Słowo kłamie, gdyż jest wytworem kultury. Ciało nie kłamie, bo idzie w parze pod rękę z naturą. Jeśli nie jest zahamowane, jest wolne, nie ma problemów kontuzyjnych, to ciało informuje o tym, co się dzieje w człowieku. Dzień dobry, dziewczęta i chłopcy, witam serdecznie. W imieniu programu trzeciego, który, jak wszyscy zapewne wiedzą, niedawno obchodził okrągłą rocznicę istnienia, 30-lecie. W tym miejscu zwykle duże oklaski są. Dzień dobry Państwu. Mikrofon testing, one, two, one, two. To nie są żadne omamy wzrokowe, proszę nie regulować odbiorników. To program trzeci właśnie dzisiaj nadaje. Chcieliśmy zrobić żart prymaprylisowy i odwołać, ale przekonano nas, może lepiej nie. Za duże ryzyko, a więc jesteśmy tutaj. No tego to już za wiele. Mam nadzieję, że moi mistrzowie, przyjaciele oraz koledzy sprzed lat wybaczą mi. Magazyn bardzo kulturalny. Pan Jan Peszek jest z nami dzisiaj. Ja zresztą, jak wiesz, kontynuuję mój bezwzględny opór, a raczej upór niekorzystania z telewizji. Nie oglądam telewizji, nie czytam gazet. No, chodzę do kina, ale nie korzystam z komputera i wszystkich pseudokonsekwencji i dobrodziejstw. Jest mi z tym bardzo dobrze, nie czuję się ani lepszy, ani gorszy. A mimo to wiem bardzo dużo o świecie dzięki kontaktom z młodym. Młodzi są rzetelni, prowokacyjni i bezwzględnie sprawiedliwi. W związku z tym na przykład zupełnie, ponieważ oni, ci naprawdę młodzi, są totalnie oddaleni od polityki, też się jakby polityką nigdy im nie wierzyłem. Przypomnę, że również do niedawna młody Grzegorz Jarzyna z tobą współpracował. No i wciąż grasz u niego w jego teerze, w uroczystości. No gram, ponieważ publiczność się tego domaga. Kilkanaście lat gramy ten spektakl. On też objechał kawałek świata i jakieś niezwykłe emocje wzbudzał. Wspaniały spektakl Grześka Jarzyny, no z którym też się spotkałem w czasie jego takiej młodości studenckiej. I pamiętam, jak bardzo mu sekundowałem w jego działaniach szkolnych. No i gram ciągle ten spektakl, który no niestety tematycznie ciągle jest aktualny, ale publiczność pomimo mroku tej sztuki też myślę, że się cieszy po prostu z dobrego aktorstwa. No jednak tam jest taki zespół zebrany ludzi, no, którzy naprawdę fruwają i ludzie chyba to lubią. Grała w nim pani Danuta Szaflarska? No tak, Danusia Szaflarska grała moją matkę. Nie po raz zresztą pierwszy. No zawsze jak się witali, to mnie tak tą swoją małą, ale silną, góralską dłonią waliła w plecy, że dostawałem czkawki i pytała: ty, ile razy grałam twoją matkę, a ile żonę? No i ja tak udawałem, że nie pamiętam, ona mi wtedy zawsze mówiła tam: 4 razy żonę, 3 razy matkę. No i rzeczywiście tak było. Chciałem jedną sprawę wyjaśnić, troszeczkę prywatną, ale czuję się niezręcznie i myślę, że to jest niezbędne. Otóż parę osób już mi się przyglądało i takie słyszałem za plecami szepty, że jestem bez krawata. Ja chciałem powiedzieć, że ja mam zezwolenie, a nawet zalecenie z Belwederu. Nie, to nie jest żart, tylko to jest prawda, ja Państwu to wytłumaczę. Otóż byłem niedawno w Belwederze w pewnej sprawie i bardzo ważny osobnik podszedł do mnie i powiedział: panie man, bez krawata to pan sobie może w radiu chodzić. No, w związku z... Ja słucham programu trzeciego dzisiaj z wielką przyjemnością od rana. Słuchałem, jak Marek Gaszyński z Witoldem Pogranicznym wspominali. Teraz będzie takie małe resume dla tych, którzy nie słuchali programu od rana. A potem, jak wspominał Piotr Kaczkowski, minimum muzyki, maksimum słów. I tak mi się jakoś zrobiło ciepło i dobrze. I pomyślałem, czemu program trzeci nie może taki być codziennie? Ja ze swojej strony chciałbym złożyć hołd wszystkim przepięknym i niezapomnianym standardom. Oczywiście to będzie Unforgettable w troszkę innej wersji, ale mam nadzieję, że nikogo nie zbulwersujemy. Ja nie, bardzo przepraszam. Magazyn bardzo kulturalnym. Kolejna nitka. Wysnułeś ją sam, Krystian Lupa. Nie chciałeś wspominać, a pamiętasz braci Karamazow? No doskonale, nie można nie pamiętać spotkania metafizycznego, no, kosmicznego. To było niezwykłe dla mnie spotkanie i dla Krystiana mam jakieś uwielbienie jako twórcy. Uważam, że jest absolutnie wyjątkowy, oglądam ciągle jego spektakle. Nie wszystkie, rzecz jasna. Grałem sam w dwóch. W Mieście Snu, który on później po latach powtórzył w Warszawie właśnie u Grzegorza Jarzyny, według Alfreda Kubina, rolę specjalnie dla mnie napisaną, Wunderfasta, w takim nadkabarecie. No a potem mi zaproponował w swoich braciach Karamazow Dostojewskiego Fiodora, ojca. No co było dla mnie absolutnym zaskoczeniem, dlatego że to był taki wybór nieoczywisty. Był na przekór wyobrażeniom tego kobieciarza, pijaka i jakiegoś takiego, no, trwale zresztą usytuowanego jako charakter przez również polskich aktorów. Pan Hańcza grał, czyli taki ogromny, silny mężczyzna z tubalnym głosem, no a ja jestem zaprzeczeniem tego typu cech. No, nawet zapytałem Krystiana, co legło u podstaw tego wyboru. Nie chciał mi za dużo mówić, ale powiedział, że jego najbardziej interesuje we Fiodorze, z tego co dobrze pamiętam, rozpacz i poczucie humoru. I to mi się złożyło. Także nie miałem lęków oczywiście, bo mój Boże, przygrałem. Uwielbiałem ten spektakl. Uwielbiałem zwłaszcza takie sceny kompletnej jakiejś destrukcji, jak na przykład u Zosimy w klasztorze, gdzie po prostu ojciec dostawał szału jak zraniony lew i rozwalał wszystko. Po prostu rozwalał cały porządek. To jest bardzo bliskie mojej naturze. Minie niedługo 30 lat od tamtych braci Karamazow. To był gdzieś początek lat 90. Ja to chyba widziałem na warszawskich spotkaniach teatralnych, tak, w Warszawie. Tak, ja wtedy wróciłem, to wtedy była moja klęska. Krystian był załamany, po prostu zagrałem katastrofalnie. Coś takiego. No tak, tak, no ale wróciłem prosto z Paryża, z samolotu z ćwierć próbą wszedłem, jeszcze bukiety kwiatów z Paryża przywiozłem po jakimś olśniewającym sukcesie mojego scenariusza na deskach teatru L'Odéon, gdzie prezentowałem scenariusz dla kilkudziesięciu młodych reżyserów z całego świata i zostałem pokarany za moją pychę. No po prostu jakiś taki napompowany tym sukcesem wydawało mi się, że teraz tego Fiodora pyknę po prostu tak sobie po Paryżu i po takim sukcesie. No i pokarało mnie. To było bardzo pouczające. Bardzo pouczające. No cóż, nie zauważyłam. Ale też bracia byli dwukrotnie realizowani, bo oni mieli 10 lat przerwy i potem ktoś z Francji zresztą zdobył fundusze, zakochany w tym spektaklu, żeby go wznowić. I spotkaliśmy się po 10 latach, kiedy już spektakl, że tak powiem, no nie umarł, ale zniknął z powierzchni ziemi. W stanie uśpienia. Był w stanie uśpienia, właśnie to blisko trafiasz, bo pamiętam taką próbę po wznowieniu, kiedy wszyscy się śmiali, bo moi synowie byli z brzuszkami, wyłysiali, prawda? I pytali, jak to teraz będzie, jak to będziemy grali tego ojca, a ja się rzekomo nie zmieniałem. Ja pamiętam wtedy taką niezwykłą wypowiedź Lupy, że taki przyszedł czas teraz, że będziecie musieli zajrzeć w swoje katakumby, w których drzemią te role wasze z tych braci, bo one czekają na to zmartwychwstanie. No i taki moment nadszedł. Teraz otwórzcie te drzwi tych katakumb i te role wyjdą nienaruszone, mimo zmiany waszej fizyczności. To było niesamowite uczucie takie jakieś. No nie miały nic z nekrofilią wspólnego, ale dziwne uczucie, jak te role zaczynały po prostu wstawać. Niech teraz nakładają pewne twoje występy właśnie w Teatrze Studio przy jakichś okazjach, bo jakby widzę tę samą sytuację, ale to są dwa różne spektakle, a Śmierć Iwana Ilicza? To Jerzy Grzegorzewski wyreżyserował, no i to był tak. Przegląd jego z kolei spektakli. No myśmy sobie, że tak powiem, wyrazili miłość wiele lat wcześniej, no, tylko że tak się złożyło, to ja w ogóle mam takie dziwne w ogóle takie zakręty, bo pamiętam na przykład w Łodzi spotkaliśmy się przypadkowo zupełnie w takiej bodajże kawiarni Telimena i on wtedy objął Teatr Polski we Wrocławiu, strasznie mnie namawiał, żebym został, że ma dla mnie wspaniałe role, nawet mi powiedział jaką, no zagrał to inny aktor, więc nie chcę mówić, ale ja już byłem po podpisaniu kontraktu z Kazimierzem Dejmkiem, w związku z tym już przede mną przyszłość stała otworem, jak się okazało, wcale nie taka różowa, no ale właśnie się rozminęli, a ze śmiercią Ilicza, bo dlatego wspominam tę anegdotę, że on w jakimś sensie czekał i pamiętam, że kręcąc Pożegnanie jesieni, mieszkałem w domu chłopa, blisko hotelu Warszawa i blisko mieszkania Jerzego Grzegorzewskiego, który na Mazowieckiej mieszkał. I nagle wyszedłem tak sobie z hotelu, przez chwilę się uczyłem tekstu, jakiś był upał straszny i widzę, że z jakąś teczką skulony Jerzy Grzegorzewski idzie takim charakterystycznym, zgarbiony chodem. No więc podbiegłem do niego bez wahania, przywitałem się, a on mówi: o, świetnie, że pana widzę, panie Janie, bo właśnie idę na pocztę, żeby wysłać scenariusz, który chciałbym, żeby pan przeczytał. To wszystko blisko. Mazowiecka, no hotel, Warszawa. Warszawa i poczta. Tak. No i ja mówię, no to ja w nich to przeczytam natychmiast, jestem zaszczycony i tak dalej. No to fajnie, chodźmy na jednego. No i poszliśmy na koniak do hotelu Warszawa, rozstaliśmy się i ja natychmiast porzuciłem teksty Pożegnania się i przeczytałem to po prostu z wypiekami na twarzy i zadzwoniłem. Nie było komórek, no ale z hotelu zadzwoniłem. Jestem zachwycony, ale coś się z tym wiąże. Albo chciałbym, żeby pan to zagrał u mnie w studio. No i jakieś takie dziwne zawsze były, no, jakieś takie spotkania, które, no, wyznacza los jakoś. I one się potem kończą jakimiś istotnymi naprawdę przygodami. On zresztą, który zaprosił do Teatru Studio mój scenariusz, do malarni, bywał na nim nieomal co drugi raz, jak grałem, ponieważ on się śmiał i płakał na zmianę. Był wielbicielem scenariusza. Można się uzależnić. Stał pod ścianą i zachowywał się jak dziecko. To było dla mnie jakieś niepojęte, a jednocześnie jakimś niezwykłym wyróżnieniem. Ja chcę do Marka! Ja chcę do Marka! Teatrzyk Zielone Oko. Trzy kwadranse jazzu, aktualności. Dobry wieczór. Dziś w programie sekstet Henryka Majewskiego. Janusz Zabiegliński, fortepian. Andrzej Jagodziński, fortepian. Karol Szymanowski, fortepian. Zbigniew Wrąbel, fortepian. Andrzej Dąbrowski, fortepian. I lider Henryk Majewski, trąbka. Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. A gdzie jest ten dyzma? To ja, panie dyrektorze. Jan Peszek jest naszym gościem. Mam nadzieję, że szczęśliwie dobrniemy do finału tego wydania magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Trzy razy mimochodem wspomnieliśmy Teatr Studio, dawny Teatr Studio, bo zarówno Sny Maldorora, tak, Mariusza Trenińskiego, żeby uporządkować fakty, jak i Śmierć Iwana Ilicza Jerzego Grzegorzewskiego. I także wreszcie braci Karamazów wspomnieliśmy, którzy byli pokazywani w Teatrze Studio na prawdopodobnie warszawskich spotkaniach. Tak, teatralnych. To były warszawskie spotkania. Tak? Ty lepiej pamiętasz to wszystko. Zostały jeszcze dwa rozdziały, nie wiem na ile możemy sobie na nie pozwolić, bo jednak konsekwencja w postaci owej awarii zasilaniu może zakłócić nam finał naszego spotkania, ale powiedziałeś, że nie oglądasz telewizji i wtedy pomyślałam sobie, o niedobrze. Dobrze, znaczy ja też nie oglądam i w zasadzie nie mam telewizora, ale chodziłam na telewizję do różnych miejsc, żeby obejrzeć serial pod tytułem Artyści. I ty w tym serialu wystąpiłeś i nie widziałeś siebie? Nie, nie widziałem siebie. I chwalić Boga. Ja po prostu nie trawię swojego głosu, swojego wyglądu, ról i tak dalej. Ale no, pragnę przypomnieć, bo może tego nie pamiętasz, że tam wypowiadasz jedno czy dwa zdania w serialu Artyści, występujesz jako duch. No duch, tak. Zresztą w dobrym towarzystwie Julka Treli takie duchy sobie wymyśliła Monika Strzępka. Zresztą ja grałem ducha Bogusławskiego. Ja nigdy nie pracowałem z Moniką Strzępką i to był jakby nie fakt serialu, bo wiedziałem, że jeżeli ona robi serial, no to będzie serial, nie serial. więc się nie wahałem. Wydaje mi się, to ktoś ciekawy w teatrze i byłem tak po prostu ciekaw spotkania na planie. Zresztą było ono bardzo serdeczne i dla mnie naprawdę nie miało znaczenia, że to jest jakaś śladowa rola, prawie że nieistniejąca. Także tyle o ale tym. Duchy, ale nie oglądałem absolutnie. Nie, duchy fantastycznie zagrały i chciałabym się zapytać, jak to było w ogóle realizowane, bo wy jesteście oczywiście w innym kolorze. Zazwyczaj wy, czyli duchy teatralne, nie odzywacie się poza chyba tylko Bogusławskim, który coś tam mówi, że tak. W dawnych czasach to takie rzeczy się nie zdarzały. Nie wiem, coś... Ale to się robi techniką. Zmiana koloru, nastroju. To myśmy tylko wiedzieli, że mamy przejść od do... Nie było stolikowych analiz i tak dalej, i tak dalej. Wchodziliśmy na plan. No, jakby sztuka czekania. O, czekania na wejście. To było czyli jakby... wchodzili panowie, czy państwo wchodzili, bo można założyć, że te role, takie plamy, powiedzmy, plamy sceniczne z duchami, czyli metafizyczne, mogły być zagrane w ciągu jednego posiedzenia. Mogło, ale to było kilka dni. Dlatego że to były różne obiekty. Mm-hmm. Głównie w Nowej Hucie. A no tak. Wymarłe, takie niezwykłe, zresztą ja mam słabość do tego typu pozostałości, które jeszcze mają ślady dawnego życia i tam są takie budynki poadministracyjne z czasów, kiedy Nowa Huta była Nową Hutą po prostu. I grała Pałac Kultury. I grała Pałac Kultury, serialu. Tak. I w teatrze w Nowej Hucie, gdzie też mam wspomnienia przez Szefera, ponieważ za czasów chyba Krystyny Skuszanki i Jerzego Krasowskiego, nie, jeszcze za czasów Szajny właśnie pisał Szefer muzykę i on napisał jakąś zwykłą muzykę do Zamku Kawki. Aha. I Zamku czy Zamka? Zamku. Zamku, czyli... Zamku, przepraszam. Zamek, nie zamek, od drzwi. Więc... Światu czy to świata, tak? No właśnie, pamiętam. Także takie dziwne się pętle tworzą. Mhm. 16:01. Zapraszamy do Trójki. Imieniny. Imieniny Krystyna, Moniki, Tymoteusza, Walentego i Tora. Mówię powoli, bo pomrze państwo piszą powoli. Muzyczna premiera. Na odpowiedzialność słuchacza. Tytuł piosenki Cherry Oh Baby. Nie wiem, jak go przetłumaczyć. Zero. Pan Jan Peszek jest z nami dzisiaj. Magazyn bardzo kulturalny. No i to będzie finał, chociaż to miało być intermedium. Ale mnie namówiłaś na wspomnienia. Nie powiedziałam, że ja nie lubię wspomnień. Ja nie lubię jubileuszy, które zaciągają jakieś wspomnienia. No to jest tak, jak teraz był jubileusz szkoły teatralnej, prawda? I świetny pomysł Doroty Segdy, żeby zrobić wesele, prawda? Pani rektor. I pani rektor mojej studentki. Jednej przecież z wielu. I zaproponowała mi Stańczyka i odegrałem tego Stańczyka i się zmyłem. Nie dlatego, że jakoś nie chciałem się ściskać i wspominać z kolegami, no tylko, że nazajutrz miałem w Warszawie po prostu ważną pracę, ale też jakoś średnio te jubileusze. Podobno był bardzo udany i wesoły, ale ja ciągle uparcie do przodu. Nie do tyłu. O tak, ale teraz Azja. Wybrałeś się do Azji, byłeś w Birmie po raz pierwszy. Maria, twoja córka, praktykowała już wyjazdy nieco nawet dłuższe na Daleki Wschód. Tak, półroczne. No właśnie, a ty? Azja mnie fascynuje o tyle, o ile najzwyczajniej w świecie dokonuje psychicznego i fizycznego resetu. No Azja fascynuje mnie z wielu powodów, jak pewnie wielu ludzi. Osobiście odczuwam potrzebę bywania w Azji, ale no nie wszędzie na przykład. O wiele bardziej, że tak powiem, są mi bliskie Indochiny niż Indonezja. Teraz wróciłem z Birmy. Jeżdżę tam w bardzo wąskim gronie, ale też z żoną tylko. Pomijam Japonię oczywiście, bo ona jest osobnym tematem. O tak, zapomniałam. Gdzie po prostu przez wiele lat pracowałem. Natomiast ja nazwyczajniej w świecie w Azji głównie za sprawą ludzi, którzy tam są, ale też niezwykłej jakiejś kultury, która na mnie robi najzwyczajniej w świecie wrażenie. Ja się resetuję psychicznie i fizycznie. Wydaje mi się, że od Polski dość często trzeba odpoczywać i zapominać o niej. I jakieś bliskie wyjazdy, no na przykład na terenie Europy, nie dają takiej możliwości, jak wyprawy do Azji, nawet w rejony, no może trudno określić niebezpieczne, ale zagadkowe, bo takie mnie najbardziej interesują. Jest ich oczywiście coraz coraz mniej, ponieważ no, świat niestety anektuje bezwzględnie takie tereny autentyczne i wyniszcza je bardzo szybko. Ale jeszcze jakieś ostatnie ślady można zastać. Także jestem pod wielkim wrażeniem Birmy, z której wróciłem, jakiegoś nieodgadnionego dla mnie złożenia waleczności, takich niezwykłych wojen, które ciągle prowadzono, a jednocześnie jakiejś nieodgadnionej wrażliwości i pogody ducha tych ludzi. To jest jakieś dziwne złożenie, którego na razie nie rozumiem. Czytam książki o kraju, do którego jadę, zawsze post factum. Nigdy nie przygotowuję się. Teraz właśnie czytam taką książkę bardzo interesującą. Także ja tam mogę jeździć bez końca, krótko mówiąc. To niech to będzie taka puenta. I przepraszam, że zapomniałam o Japonii, ale to otworzyłoby przed nami godzinny obszar rozmowy. Także bardzo, bardzo ci dziękuję. Teraz przy okazji chciałam tobie zaproponować występ w Teatrze Polskiego Radia dla sceny teatralnej Trójki. I tutaj mamy pewien pomysł, którego nie zdradzimy, ale serdecznie zapraszam. Słuchowisko z Janem Peszkiem i nie tylko z nim, ale z kim, to powiemy kiedy indziej, jak to się już spełni. Bardzo dziękuję, w ciemno, chociaż nie wiem, co mnie czeka. Tym zabawniej. Dziękuję ci bardzo. Jan Peszek był naszym specjalnym, urodzinowym, jeżeli pozwolisz, Janie, gościem. Mimo wszystko, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, Waszko i drodzy Państwo. Magazyn bardzo kulturalny. A portret młodej wenecjanki Jerzego Pilcha, którego fragmentem zaczynaliśmy to wydanie magazynu. Nasz gość jeszcze w tym tygodniu będzie czytał wieczorami, z wyjątkiem prawdopodobnie wtorku, kiedy to koncert może przedłużyć się. 19:45. Minimax. Wydanie dla fonoamatorów. I to był styczeń 1971 roku, kiedy to po raz ostatni ten sygnał pojawił się na antenie, zapowiadając audycję muzyczną. Mówią, że ta historia zaczęła się 20 marca 1963. Trójka więc nadawała już ponad rok. 40 lat minęło, jak jeden dzień, to jest dla ciebie, Piotrze. Grzegorz Markowski, zespół Perfect, Piotr Kaczkowski, car, sułtan, nie wiem jak go nazwać. Jego świątobliwość polskiej muzyki rockowej i nie tylko. Piotr Kaczkowski. Dzień dobry. Ja słucham sobie programu trzeciego tygodnia z taką wielką radością. Z taką wielką radością słyszę znowu troskę o kulturę słowa. Czasami ona dociera z tych najnowszych audycji, a czasami po prostu nagle otwiera się jakiś stary zegar z kukułką i słychać, jak to kiedyś bywało, jak się to słowo pieściło i dopieszczało, jak się szukało słów i muzyki. Piotr Kaczkowski do 11:40 z Państwem. I powinienem zacząć od słów: przyniosłem dziś do studia nową płytę. To Minimax zupełnie nietypowy. Co teraz? Nawet nie wiem. A hunting we will go, a hunting we will go. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Jestem wysokim, szczupłym brunetem i zupełnie mi to nie przeszkadza, że czasami wyglądam inaczej. Samczyk, samiczka, samczyk, samiczka, samiczka. I by tak. Cytrynek, bielinek, nie pylak. Cytrynek, bielinek, nie pylak. Jak to do Marka? Jak to do Marka? Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. To jest właśnie Marek z programu Trzeciego Polskiego Radia. Marek Niedźwiecki. Witam Państwa. To jest pan Wojciech Mann z Powiśla. Dobry wieczór. Cieszę się, że Państwa nie widzę, ale sądząc po odgłosach jest parę osób na sali. Chciałem powiedzieć, że dzisiejszy koncert ma podwójną okazję. Pierwszą, taką, która łapie mnie za serce, jest okazja 22 urodzin właśnie dzisiaj programu trzeciego. W 62 roku. Brawa dla Trójki, jeśli ktoś ją lubi. Panie Wojtku, a pan ile lat w programie trzecim? 36. Brawa dla pana Wojtka. Pierwsza piękna okazja, wystartowała Trójka w Prima Aprilis i do dziś funkcjonuje. Druga okazja praktycznie miała swój pierwszy moment antenowy 2 tygodnie temu, to znaczy było to setne wydanie Trójkowej Listy Przebojów, którą prowadzi Marek. 2 tygodnie temu było na antenie. Obiecaliśmy, że będzie w sali kongresowej 1 kwietnia. Wiem, że Państwo mogli byli to słyszeć już nie raz, ale w dzień po 55 urodzinach pozwoliliśmy sobie na małe szaleństwo. A duże szaleństwo czeka nas wieczorem na scenie teatralnej Trójki. Prosimy uzbroić się, można tak powiedzieć, uzbroić się w maksimum poczucia humoru. Dziękujemy za to, co za nami. Zapraszamy na to, co przed nami. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Janusz de Blessem oraz, no tak, Ewa Rydel i Renia Szewczak, które od lat nagrywają z nami audycje. Im także życzymy jak najmilszego, jak najdłuższego obcowania z nami w Trójce. A po serwisie Siesta i Marcin Kydryński. Marcinie, to kiedy my poznaliśmy się w Hyde Radio Parku, tak? Nie pamiętam. 90? 91 rok? Miłego popołudnia. Hyde Radio Park. Słuchają Państwo programu trzeciego w pierwszą sobotę marca o godzinie 4 po południu. Rozpoczynają swój dyżur panowie Tomasz Cieślak i Michał Jakubik, Iwona Kern oraz... Marcin Kiedryński, dzień dobry. I Barbara Marcinik. Hyde Radio Park. Raz i dwa, raz i dwa, pewna pani miała psa. Trzy i cztery, trzy i cztery, pies ten dziwne miał maniery. Pięć i sześć, pięć i sześć, wcale nie chciał lodów jeść. Siedem, osiem, siedem, osiem, wciąż o kości tylko prosił. Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, kto z nas kości mu przyniesie? Może ja, może ty, licz od nowa, raz, dwa, trzy. A zatem witam moich gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. O wielu, wielu bardzo trudnych podchodach. No i tradycyjnie proszę o przedstawienie się. Zaczynamy od lewej strony. Cześć, nazywam się Edyta Górniak, jestem z Opola, mam 18 lat, pracuję w metrze. Robert Janowski, pracownik metra Ursynów, Warszawa. Katarzyna Groniec, jestem z Gliwic. Metro. Wojciech Dmochowski, jestem z Ostrowi Mazowieckiej, pracownik metra. Joanna Jagła, jestem z Torunia, pracownik metra. Tak, proszę Państwa, z członkami załogi budującej polskie, warszawskie metro będą mieli Państwo okazję spotkać się już w najbliższy piątek w programie trzecim o godzinie 21.30, zaraz po liście przebojów Marka Niedźwieckiego. Natomiast w sobotę o 19.00 zaprosimy Państwa do spotkania z najsympatyczniejszym konduktorem świata, z samym Januszem Stokłosą. To dopiero za tydzień, a dlaczego już dzisiaj o tym wszystkim mówimy? Bo też jesteśmy świeżutko po prasowej premierze musicalu Metro. Premiera prasowa odbyła się w budynku Teatru Dramatycznego, oczywiście w ostatnią środę, 27 lutego. I cóż, Marcinie, odnoszę wrażenie, że właściwie nie ma ludzi obojętnych wobec Metra. Są zgorszeni, zbrzydzeni, przeciwnicy i są też entuzjaści, o czym wiemy, prawda? Są tacy, którzy zamierzają obejrzeć nasz musical po raz 6 bodajże, tak? No tak. Serdecznie ich pozdrawiamy. No właśnie. Jedno jest pewne, że Metro mimo kłód, burz i zawiei żyje. Metro, jak powiedziałam, żyje, zatem nad wadami może jeszcze popracować. Kto uważa, że stracił, wydając te 100 kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy. Cóż, w końcu jesteśmy narodem nauczonym składać heroiczne ofiary. Marcinie, no ale temat metro to nie jedyny temat dzisiejszego programu. Chociaż już w dzisiejszym programie będzie mnóstwo muzyki musicalowej, tych starych musicali, bo poczuliśmy się tak ogromnie podnieceni muzyką metra, że wypada złożyć tutaj jej jakiś hołd, a niestety Janusz Stokłosa nie udostępnia jak dotąd jeszcze nagrań swojego zespołu. Słowem, dzisiaj musicale amerykańskie. Lada moment pojawi się kaseta, a nawet podobno płyta kompaktowa. Podobno. Natomiast dzisiaj w Hyde Radio Parku rozmaite spotkania, zaległości, których nie udało się jak dotąd odrobić, promocje, jak zawsze, nowe letki oczywiście. Tak, wśród kilkunastu gości zaproszonych, między innymi panowie Wiesław Komasa i Lech Łotocki. Wśród teatrów rozmaitości przede wszystkim. Wśród korespondentów nasi specjalni wysłannicy we Wrocławiu i w Gdańsku. A goście specjalni to Mariusz Benoit i Józef Szajna. Słowem, dyrektorzy teatrów, artyści, krytycy sztuki, kompozytorzy. Cóż, państwa zapraszamy, a na gości z wielką radością czekamy. Sensation. Stay pulled up. Point. And. Point. Lick. Step. Kick. Head to the hand. Reform. Lead with the hip. Follow through. Up. Down. Feel the brace. Elbow right. Hand point. Step. Brush. 3-4. Suddenly nobody. Step. Flick. Step. Up. Step. And step. Lunge. Lunge. Slow. 3-4-5-6. Pat. Kick. Step. Brush. Palm up. 5-6. Back. Back. 1-2. Times in the present, change to the red, the rest. Set, set, set. Fall into the second best. Side, step, chest, five, eyes, one. Side, step, step, step. Down to the head, side, side, step. Give me your attention. Give the head, give the head. Give me half the mention. Change, up, step, hold, step, up, step, hold, step. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.